چه شود به چهره زرد من، نظری ز راه وفا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. خدا نکرده خطا کنی.